Kad prođe ova noć kao pored mene ti u našoj ulici, mi postali smo stih i to najlepši od svih razdvojenih. Ali znala sam da gost koji zadnji dolazi prvi odlazi. Kada kreneš ti u lov po neko srce nevino, ja se sledim. Suzo moje, zašto me ne ostaviš? Voliš ili ne voliš? Posle svega reci mi, gde smo mi? Suzo moja, što me malo ne pustiš, nepozvan mi dolaziš. Idi da te prebolim, učim da te ne volim. Što me zoveš? Što ne odeš? Ti ćeš lako. Hodaš voz i u svetu tražiš mir pa se izgubiš. Na kraju puta setit će se svi prvih ljubavi zabranjeni. Kad sa neba padne kap potpuno drugačija i kad je primetiš, možda pojavim se ja pred onim vratima zatvoreni. Suzo moja, zašto me ne ostaviš? Voliš ili ne voliš? Posle svega reci mi, gde smo mi? Suzo moja, što me malo ne pustiš, ne pozvan.